ऐसे पान फराग करने वाले की भिक्षा मेरे को नहीं देनी चाहिए, उन्हें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बहुत हत्या की बात है, बड़े दर्शन की बात। वो खाने लत लग जाती, वे छूटते नहीं है। जैसे मदिरा पीने वाले से मदिरा नहीं छूटती, जैसे दमक उपने दमक नहीं छूटता, अफीम खाने वाले अफीम नहीं छूटता, ऐसे ही खाने पर छूटती नहीं है। क्योंकि वो दुकानदार चाहते हैं कि हमारी खूब बिक्री हो। बिक्री तभी होगी जब आप ग्राहक होंगे। ग्राहक कब होंगे? यही दो खा ले बस मौज हो जाएंगे, फिर तो आपसे आप जख मार के लड़ना ही पड़ेगा आपको। ऐसा ऐसा आप काम करो और सत्संग कहलाओ। मैं तो बहुत उम्मीद रखू कि आत्मिक बातें हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ऐसी बात आप कर सकते हो इस जीवन में। बहुत विलक्षण स्थिति अनुभव में आ सकती है। आज हमारे पास दो भाई आए। एक भाई ने कहा कि अपने तो क्या उन्नति, हम तो पिछड़ गए। क्योंकि अब छोटे से आदमी आते हैं तो कुछ ज्यादा आ गए, 1,000, 10,000, 20,000 जरूरत नहीं, ठीक है, नहीं तो हम तो पिछड़ गए। छोटे से गिनती के आदमी आते हैं हमारे, और इसी कुछ फायदा होता है। इसलिए क्यों गए कि सत्संग करने कुछ फायदा नहीं होता है, कुछ परिवर्तन होता नहीं, भगवत प्राप्ति होती नहीं। पास में दूसरे खड़े थे, उन्होंने पूछा और परिवर्तन होता है कि बड़ा भारी होता है। एक तो कहता कोई फायदा होता नहीं, और हमारे भाई कहता है बहुत परिवर्तन होता है। पहले एक रुपया भी हम खर्च नहीं कर सकते, रोजा तो खटकता था, आज 1,00,000 रूपया खर्च होते वो खटकता ही नहीं। फर्क बहुत पड़ता है। तो मैं तो ये मानता हूँ फर्क पड़ता है, परंतु आप ऐसे निश्चित निश्चित चीजों खाओ, फर्क कैसे पड़ेगा? खेत जंगल में जाकर के हर बो दे तो खेती हो जाएगी। सब तरह के वृक्ष खड़े हैं, सब तरह के पौधा खड़े हैं, खेती हो जाएगी। ये निश्चित निश्चित चीज भी छोड़ नहीं सकते आप, क्या करोगे आप बताओ? आप उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, ऐसे छोड़ नहीं सकते पान फराग भी। निश्चित चीज भी छोड़ नहीं सकते। अब ये तो पता लग गया, अब मदिरा भी आपने छोड़ा ही नहीं छोड़ा है, मांस भी छोड़ा ही नहीं छोड़ा, पता नहीं है। दोष जाति में अभी मांस चल पड़ा, अंडा चल पड़ा, पान फराग चल पड़ी, मदिरा चल पड़ा। राजपूतों के और चारणों के विवाह में मैंने सुना है, एक हमारे प्रेमी चारण वो अपनी कन्या ब्याहने के लिए बताता ही कि मैं बिल्कुल मदिरा और मांस दूंगा नहीं, आप करो तो करो, नहीं मैं नहीं दूंगा। बरात में कन्या देनी, कन्या कन्या, अरे अरे बेटी है बाप, तो बेटी रे बाप को दबना पड़ता है, बेटी का बाप है। और साथ अरे बेटी रे बाप, यू क्या करे तू तो बेटी वालों को दबना पड़ता है, और उसे कह रहे नहीं करूंगा सब। तो राजपूत ब्याह देगा कि वो होटल में जी ना गए कि मदिया के मांस के दाम मैं नहीं दूंगा, अभी मैं दे दूंगा। इसकी बात आप सुनियो, अरे आप सत्संग करते हो और भी खाते हो? राजपूत मांस खाते आए हैं, मदिया भी पीते आए, उसमें उन्होंने ऐसा कर दिया। सत्संग करते हो आप लोग, अब कहां तक आप वो करें? पान पर नहीं छोड़ सकते, छिपाने से क्या होगा? अन्य रजल क्यों तीसरी चीज का आप में? मैं कहूं जैसे सौंफ है, बिरहाड़ी, बिरहाड़ी कहते हैं, सौंफ कहते हैं, खाने के बाद थोड़ी खानी पड़ती है, उसको पाप नहीं, परंतु व्यसन तो हो गया, एक नई नई चीज तो खानी पड़ी। सुपारी का किस्सा खाते हैं, सिगड़ी सुपारी है और वह पान सुपारी, दो सुपारी होती है, तो सुपारी खाने का जिसके तो बीकानेर में बहुत गर्दा है, बीकानेर में खाटा बनता है, खाटा पापड़ी खाता है, मिश्री का खाता, वो खाटा खाते है, तो उसमें कोई पाप नहीं, परंतु व्यसन तो है एक। इतनी सौ भी लड़ी पड़ेगी, इतना भी आप क्यों करे, ऐसे पान पर खावे, हमारी सत्संग करे, कितना हमारे वो कलंक लगता है। लोग कहते हैं सत्संग करने वाले कहते हैं इतनी पुड़िया निकलती है, मैं देता हूँ तो जान दे देना, मेरे को पता ही नहीं, मैं तो समझता हूँ ये थोड़ी पान पर खाते हैं, ये थोड़े व्यसन करते हैं, अब मदिरा भी पीते होंगे, दारू भी मदिरा पीते होंगे, मांस भी खाते होंगे, अंडा भी खाते होंगे, चाहते हैं सत्संग करें, लाभ लेना, लाभ कैसे होगा, बहुत रोग पैदा होते हैं शरीर में। पॉकेट में लिखा हुआ, मैंने तो भाई पढ़ा नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने लिया नहीं है, पर लिखा हुआ होता है कि ये रोग पैदा करता है, ऐसा लिखा हुआ है पान पराग के ऊपर। अब आज देखो तो हमारे देखो पान पराग तो देखो पूरिया दिखाओ, देखो भाई लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ रहता है, स्वास्थ्य के लिए खराब नहीं है, देखो गर्भपात करने कितनी स्त्री बताई गई, गर्भपात करने की स्त्री कितनी मरी, कल पर सुनाया था ना, याद नहीं रहता, कल परसों भाई ने सुनाया था, लाखों स्त्रियां गर्भपात करके मर गई, गर्भपात कराने से मर गई, अस्त्र शस्त्र लगाते हैं तो भाई कितना कोमल शरीर है, उसमें लगाने से मर गई भाई, बताओ संख्या बताओ, आप बैठे हो बताओ संख्या बताई थी, बताओ लाखों की संख्या में, लाखों कई हजार मर गई तो भी छोड़ते नहीं, अब अकल कब आएगी, महापाप में मर जाओ वैसे पर पाप तो करना, कितनी हिम्मत है नरकों में जाने के लिए, कितनी हिम्मत है बताओ, मर जाओ वैसे नरकों में जाना जरूर, मर जाओ तो कोई नहीं है, पान पराग लाओ पूड़िया लाओ दिखाओ तो सही, वैसे लिखा हुआ देखो भाई आओ लोग देखो क्या लिखा हुआ, लाओ अरे भाई छिपाओ मत, देख देख तो ले आओ कम से कम, स्त्रियां कितनी मरी भाई बताई दे रहे, आप लोग नहीं जाने कल कल सुनाए थे, धवन को पूछो तो धवन को पूछो जाओ, अखबार में आई ऐसा स्त्री मर गई, मर जाओ विश्व में पाप तो करना, कष्ट भोगना, दुख पाना, मर जाना वैसे, अरे बीमारी हो जाए वैसे स्वीकार, पर पाप तो करना, क्या अकल है, सत्संग करते हो बताओ कुड़िया बताओ, डरो मत करो, थोड़ी शरीर पीड़ता करो, डरते क्यों, डरने से कोई पाप धुलेगा, अच्छा होगा, वैधानिक चेतावनी पान मसाला चबाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ये उनकी पुटिया पुड़िया को है, अब पुड़िया पढ़ो लाओ देखो तो सही, अब ये छिपने से क्या हो जाएगा, निर्दलीय होना चाहिए आदमी को, गर्भपात का पूछा ना तो पहले आई थी कि वो राजस्थान की रिपोर्ट कि 5 लाख गर्भपात होते हैं प्रतिवर्ष जो वैध कानून उनमें 1000 महिलाएं मर जाती, राजस्थान में क्यों 5 लाख गर्भपात होते हैं, 5 लाख गर्भपात होते हैं जिसमें 5000 में 1000 महिला मरती है, 5 लाख में 5 लाख में 1000 5 लाख महिलाएं गर्भपात करवाती है तो उनमें प्रतिवर्ष 1000 महिलाएं मर जाती है गर्भपात के कारण। 1000 महिला मरती है गर्भपात के कारण से, केवल राजस्थान में? केवल राजस्थान में। बताओ ये मर जाओ विष्णु पाप करना, मरने से डर नहीं है पर पाप न छूट जाए कहीं, ऐसी बड़ी गंभीरता है। अभी बता नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं आपके, बड़ी आश्चर्य की बात है। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, सत्संग करते हो, अपना उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अरे व्यसन भी नहीं छोड़ सकते, बुरा बुरा व्यसन नहीं छोड़ सकते। दुनिया का आंकड़ा बताया था वो तो गया है, 1000 स्त्रियां गर्भपात कराने से मर गई, मरती है प्रतिवर्ष में, इतने पर भी गर्भपात छोड़ लेते नहीं। अब वो भाई आपकी आज्ञा क्या पता है, मरने की बारी हरे की रहती है वह तो, और बीमार हजारों सैकड़ों हो गई और सुंदर भाई है नहीं, वह तो लिस्ट है बड़ी बड़ी लिस्ट, नाम पता सेठ, ऐसा ऐसा खून गिरता है जो महीने महीने खून लेना पड़ता है, इतना खून गिरता है, ये तो मर जाए वो। और कमर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पान मसाला मे बी इंजूरियस टू हेल्थ, पान मसालो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अंग्रेजी ये है और पान पराग है और ये ऊपर लिखोड़ो है कि पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मर जाओ बेशक, हानि हो जाओ, बीमार हो जाओ, मैं पाप तो करना, अगर इतना शूरवीरता भगवान के लिए कितना बढ़िया हो जाए कि मर जाओ बेशक भगवान की प्राप्ति करनी तो मरा जो प्राप्ति हो जाए परमात्मा की, इतनी हिम्मत करते हो पाप के लिए, अगर यही हिम्मत कर दो कि भगवान के दर्शन हुए बिना मर जाओ बेशक मुझे भगवान के दर्शन करना है तो आज दर्शन हो गया। कितनी हिम्मत है आपकी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप कृपा करो, मेरे पर मेहरबानी करो, क्यों धीरे से क्यों पाप करते हो, क्यों मरते हो, ऐसा छोड़ सकते नहीं, वो सदा ऐसा है उसमें व्यसन है, छोड़ नहीं सकते, फिर अभी उसे छूटता नहीं, जन्म पूर्व छूटती नहीं, बीज छूटती नहीं, 50-60 वर्ष पीने वाले तम्बाकू लोगों ने छोड़ दी, मेरे सामने क्या छोड़ दी है, नाम बता दू क्या, बता दू ये क्या नाम है क्या, बजरंग लाल जी, बजरंग लाल जी ने गिरे उठ ले गया अपने गांव गांव में, मेरे घर पर ले गया, वो घर पर जाओ तो हमारी फीस लगती भाई, हर एक डॉक्टर है वकील है ये भी फीस लेते हैं अपने, तो हमारी फीस लगेगी, क्या लगेगी, वो चार पान छोड़ना पड़ेगा, तो इनकी खास भोजाई बजरंग जी बैठा यहाँ सामने, खास भोजाई चाय पीती थी तो मुझे चाय कभी कड़ी चाय बहुत लाल हो जाए पानी, ऐसी कड़ी चाय पीती थी तो वो चाय छोड़ दे तो भाई बड़ा भाई बोला कि यह मर जाएगी, चाय छोड़ तो मर जाएगी, इतनी कड़ी चाय पीती है, उन्हें छोड़ दी और मरी को नहीं उसे, ठीक होगी रोगली जानते रोगली ही हाँ। दिल ठीक होगी बा नहीं हो गई, पर रोग पसंद करना, ऐसी मेरे सामने कई बातें आई है, पर पति बोले हो स्वामी जी मर जाएगी, तो इतनी कड़ी चाह पीती घड़ी साहब जी कस मर जाएगी, रोग तो निरोग होगी, इंसानी बुझाई माजे भाई जिसकी, तो आप 15 दिन छोड़ सकते,

कि मदिरा पीते हैं, हमारे को मारते हैं, कूटते हैं, बच्चों को मारते हैं, स्त्रियों को मारते हैं, मदिरा पीते हैं। स्त्री स्त्रियों ने आंदोलन किया, आनंद को नया बंद कर दिया। अच्छे मिनिस्टर थे तो सुनी बात, अजमेर के तरफ मेर जाति, मेर जाति के अच्छे सज्जन हिंदू, उन्होंने एक रेगर की दुकान में चाय पी, चाय कर ली, पता क्या रे पीते स्त्री स्त्री ने आंदोलन किया, आनंद को नया बंद कर दिया। अच्छे मिनिस्टर थे तो सुनी बात, अजमेर के तरफ मेर जाति, मेर जाति के अच्छे सज्जन हिंदू, उन्होंने एक रेगर की दुकान में चाय पी, चाय कर दी, पता क्या रे ये हम पानी नहीं पीते, उनको चाय पी ली नहीं, सब ने कह दिया महाराज जाता ना मेर जाति ने हम चाय पियेंगे ही नहीं, मेर जाति मेरा पता करेंगे नहीं पिया, ऐसा शुद्ध पानी पियेंगे उसी का नहीं पिया, सत्संग करने वाले छोड़ नहीं सकते, हिम्मत नहीं है पॉकेट दिखाने की भी हिम्मत नहीं है, देखो तमाशा कितने माँ पाप में कर गए, कितने पाप में फंसे डूब गए, हिम्मत नहीं है। कह नहीं सकता, डरते हैं, अंदर तक कृपा करो, थोड़े शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, क्यों ऐसा शुद्धि में जाओ, अपवित्र भी क्यों जाओ, मानव शरीर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है, ऐसा मौका है, फिर भी छोड़ नहीं सकते, कितनी बड़ी आज से ये त्याग कर दो, कृपा नाथ कृपा करो, ऐसी मलिन चीजों को काम में मत लाओ, मैं कहूँ दो ही जगह अंदर जल शुद्ध, अंदर शुद्ध जल ही खाएंगे बस, और तो अपने नहीं खाएंगे, क्या होता है उसे बड़ी शुद्धि होगी, बाल बच्चों में शुद्धि होगी, घर में शुद्धि होगी, स्त्रियों के ऊपर निर्भर है, उनमें मैं तो विश्वास रखता हूँ और वास्तव में ये कर लेती है, मांस खोरों की जाति में एक स्त्री व्याधि जाई गई, कुटुंब में सुना दे, कुटुंब में छोटी बहू घूमता रहती थी, और मेरे राम राम राम राम राम राम राम राम राम हंसते लोग तमाशा करते, कई वर्षों की बात है, 80 में 100 वर्ष हो गया होगा, दर्शन किए मैंने उनके, उनका जाने खेत, जो खेत खेत में भूत प्रेत लग जाए तो खेत में भूत नहीं आता था, ये वहां की बात है, बिल्कुल पक्की, भूत प्रेत नहीं आ सकता, खेड़े में खेत में नहीं आ सकता, कुटुंब को पवित्र कर दिया, इतना पवित्र खेत में नहीं आ भूत प्रेत, बेड़ू हमारे रावणवरा है, वहां माजी एक ठाकुर के पास भूतने लग गई, जो आया जो वो सास में किया, आई जो पड़ गई भूत निकल गई, वो भीतर आ गई, रामदर में नहीं आई, तो मन बाल दिखे अपने घर से रोटी वही मंगाई, बस जाऊ जो मैं डर लागे बार ठीक है, तो पवित्र स्वर्ग था है, खड़ा पे भूत कमा हुए, भूत नहीं आ सके, भूत फिर भी आ सके, अरे अशुद्धि में आवे ही थी। जितनी अशुद्धि रखोगे उन भूत प्रेत पिशाच या राक्षस असुर अब अशुद्ध हो गए। एक वैष्णव सज्जन थे, उन्होंने भैरू जी का मंत्र जपा, भैरू जी को जो भैरू के पीठ हो रहा है कि सामने सामने नहीं आ सकू, तुम भजन करते हो नाम जपते, मैं सामने नहीं आ सकता, सामने को नहीं आ सकता, एक कोर देश है भैरू जी, माधुदास जी महाराज थे, चेला बनाया उन्होंने खेमदास, ये तो सुनी हुई कथा सुनाई है मैंने पहले भी। कहाँ भाई हैदराबाद में कहाँ है सुल्तान सुल्तान में मुल्तान में मुल्तान में एक सेठ के लड़का नहीं था तो वे महाराज कुरुदेश्वर के महाराज थे मारुदास के महाराज उनकी बोला बोलने से लड़का हो गया। तो लड़का हो गया उसे क्या हुआ कि यहाँ कुरुदेश्वर में रहते थे जंगल वो तो तालाब है तालाब के ऊपर स्थान है वो तो आपने देखा ही होगा कोई मूर्ख नहीं है खाल पड़ा हुआ था देश में की तरफ तो कई इधर धान देने के लिए कतार आई कतार 5-7-10 ऊंट धान लदा हुआ अपने देश में जा रहे थे। माधव सिंह जी थे धरायत डाकू 5-7-10-15 आदमी साथ में रहते थे तो लूट लेते थे वहां सबको ही तो वो कतार आई जो धान थार कई आदमी थे कई ऊंट थे तो उसने विचार किया तो लूटना है तो लूटना है तो कौरम देश में तालाब के ऊपर उन्होंने रात्रि में रसोई बनाई रोटी बना रोटी खा फिर चलाएंगे गाड़ी तो रोटी बनाई तो क्या वाह वाह घेरा दे दिया अलग डेरा है अब ये कभी जब खबर तो लूटना है तो एक आदमी का तुम जाओ तो क्या करते हैं वो क्या करते हैं रात्रि में नजीक आदमी दिखता नहीं आग जलती है ना तो नजीक आदमी लोइंदा पड़ता है दिखता नहीं मधु सिंह जी खुद गया तुम ठहरो मैं जाऊं वो देखे तो बात कर रहा था आपस में कि हमारे घर में 2 दिन का अन्न था आज 5-7-10 दिन हो गया क्या दशा हो गई एक बोला मेरे तो उधार लाए थे वो ही नहीं दे सके और गाँव में उधार मिलता नहीं है इतने अन्न तक क्या होगा ऐसे दुखरी बात कर रहे थे आपस में उठ गए खान पड़ी और ये बात है हम लूट देंगे इनको तो क्या हो गया कुटुंब में अगर जीते रहेंगे कि नहीं मर जाएंगे बड़ा भाई पाप है। राजपूत थे वो भी मधु सिंह भी राजपूत थे जानते थे कि राज फिर बात करेंगे मधु सिंह आ गया तो मेरा सब काम हो जाएगा गुरु गोबर हो जाएगा वो इतना धारा था जो तो हमारा मारपीट कर देगा तू सामने जा खड़े हो गए वो कहकर आए थे कि ऐसे आता तो माना ये आग सुलगती है ना आग बुझ जाए उसी समय आना एकदम बुझ लेंगे अपने तो मैं आग बुझा दूंगा तब आना ये संकेत कर आए थे तो आग सुलग रही थी ऐसी बात है सब खड़े हुए तो मेरे आ गए मधु सिंह आ गया तो घबराए तो मधु सिंह घबराओ मत तुम जल्दी ले दो यहाँ से ऐसा कई आदमी है मेरी मन है न माने ले दो रोटी खाओ बेटे खा लेना चलो लदा दिया सबने उस आग सुलगा दे रहे आग सुलगा महाराज वो धोती थी और बड़ बड़ दी रहते सुचार धोती के पैर लंगोटी पैर बैठ गई वही वो धोनी बना वही धोनी बना ली राख रमा ली वही आये की मधु सिंह जी फिर आपकी ये क्या है कि भाई अब तुम तुम्हारे हम लुटेंगे नहीं ऐसी रात में छुरी चलाना ऐसे काले दिन से ऐसा नहीं होता अब लगाव नहीं हुआ इतना कर दिया अब नहीं करेंगे दास माधो मैदानी दास सुंदर दास चरण गिरी माधो जी मैदान मैदानी माधो दास जी मैदान में बैठे थे अब रात दिन वही रहे वही भजन करते रहे वर्षा हो जाए तो वही अगर शीत पड़े तो वही गर्मी पड़े तो वही उसी जगह बैठे थोड़ी में बड़े बचने बैठे हुए थे बड़े प्रभावशाली संत हुए मधुदास जी महाराज उनका स्थान है कुरुण से तालाब के ऊपर ही वैसे स्थान बन गया दास माधु मैदानी मधुदास तक प्रसिद्ध हुए तो वहां भैरू जी का स्थान था तो भैरू जी ने देखा कि इनकी तो बड़ी प्रसिद्धि हो गई लोग पूजने लग गए तो मेरे को नहीं पूजेंगे तो उन्होंने तंग किया कि तुम यहां से उठ जाओ नहीं तो मर डाने कहने धमकाया तो तू कुछ भी कर ले मैं नहीं उठूंगा मैं तो भजन करूंगा यहीं रहूंगा तो भाई किस तरह से कर तू फिर अंत में मैं चेला बन जाऊं चेला बन जा खेमदास नाम रखा खेमदास नाम चेला चेला हो गया। तो एक दिन बात हुई कि फकीर आए साधु आ गए साधुओं की मंडली चलती थी अखाड़े का समुदाय 15-20-50 साधु कॉलेज जाते हुए वो उसे आ गए तो गुरु भाई लाओ अतीत आ गए अतीत को भोजन लाओ तो मस्जिद से भोजन कहा से ला गई तुम यहाँ बैठे हो भाई उतर तो भोजन लाओ तो खेमदास को किया याद खेमदास के क्या करूं आप बताओ कि मुल्तान में एक कड़ा बनाया हुआ है और अभी शीरा बनाया है न्यास है और जी माने वाली वो कड़ा लिया अभी लिया हूँ मैं तो कड़ा उठा कर लिया आया उसको सब बातें लगा उठा कर दी भोग करो भोजन में सबने भोजन कर दिया उसके बेटा हो गया उसे उसको स्वप्न में आ गए मालूदास जी वहां चला तो यार सब कैसे वो करेंगे तो खेमदास लिया आया खेमदास पर राजी हुए कि गोलम क्यों चाहता है कि मैं तो वही खाना पीना चाहता हूँ जल जाए यहाँ से वो बैरंजी में अभी है बैरंजी का स्थान है कुड़ेश्वर में तालाब के ऊपर खेमदास ना वो छोड़ दिया मुझे बोलियोगे मैं खाना पीना वही करूंगा मानस मदिरा मैंने छूट दो जा निकले यहाँ से जा या नहीं रखा हमारे वेद में पूरे होने में हमें उसी परंपरा में हम है तो ऐसे संत हुए डाकू होते हुए ऐसे संत हुए मैदान में लंगोटे बनाए बैठे हैं कोई गो भेड़ बकरी चराने वाला आ जाए वो कुछ दे जाए तो खा जाए दिन बैठे हैं अपने ऐसे वो कोई दे आता आता बना लिया सेक लिया खा लिया नहीं आओ जयराम जी तालाब का पानी पी लिया मन बैठा है तो लोग कठिन दर्श सहते थे भगवान के लिए आज पाप के लिए कष्ट सहते हैं कि नरकों में कैसे जावे कितने दुख हो जाओ भले मैं पाप तो जरूर जाओ नरकों में तो कितनी हिम्मत करी है बताओ गर्भपात करना नरकों पर जाना है मैं कष्ट आ जाओ मर जाओ तो भले मर जाओ नरक में तो जाना है बोलो अगर आ हिम्मत भगवान के लिए करे तो काम मुझे ठीक कर उसे ऊंधा चला ऊंधा समझे उल्टा चला एक आदमी था कथा सुने कहानी सुनी उसकी मानती नहीं थी वो कहता जो उल्टी चलती वो जो कहता तो उल्टी चले तो उसने कहा कि तू नदी में मत जाए नदी में डूब जाएंगे मैं जाऊंगा भी जाऊंगी मैं जाऊ नदी में जाना नहीं मैं जाऊंगी जाऊंगी जो भीतर मत जाना भीतर चली गई बह गई तो नदी क्यों जा रही नहीं हो वो क्यों जावे अरे क्या देख रहे कि मारी स्त्री डूब गई मैं देखू कठे डूबी उठ डूबी पागल हो जाए इसलिए तो पानी आता है डूबी तो उधर देखे उधर मिलेगी इधर कैसे मिलेगी फिर मेरी लुगाई इधर नहीं जाएगी मेरी सलाम नहीं जाएगी इस बात कोई तो कितनी कह तो वो नहीं चाहिए पाप वही कर रहा मैं तो सत्संग सुनाओ थे गीता सुनाओ थे भागवत सुनाओ थे रामायण सुनाओ थे कीर्तन सुनाओ उल्टा जाना मैं तो क्या बता मारी लोग पानी के साथ जा जैसी को इधर लोग बैठे दिख रहे हैं पानी आवे सब तो ये दशा है बना अब सत्संग मैं उम्मीद रखा हूँ कि भाई सत्संग करते हैं क्या उम्मीद रखा बताओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कुछ सुना दे भाई महिलाएं गायत्री मंत्र जप सकती है क्या गायत्री मंत्र जप सके महिला देखो भाई लोग गायत्री मंत्र जपते हैं वो भी क्या है कि गायत्री मंत्र है ब्राह्मण जपते हैं तो हम जपते हम ऊंचे हो जाएंगे ऊंचे कभी नहीं होंगे महाराज अभिमान के कारण जब थे अभिमान ब्राह्मण भी अभिमान करता है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती ऐसे जीवायत्री देते हैं गए जाएंगे नरकों में सीधे लुगाया जप है लुगाया मंत्र जप है। कलयुग महाराज जी लीला है, ये कलयुग के एजेंट है, ये सभी कलयुग के खास चेला है, कलयुग महाराज के चेला है सभी। अब कलयुग में होगा दशा यही, राम राम करो सीधा धन, राम राम कल्याण हो जाए, राम राम कुआं फिर तुम पढ़ो सीधे सरल हो जाओ। सुना दे भाई पद सुना दे कीर्तन सुना दे कुछ सुना दे भाई। हाँ क्या सुने सर सुनो भाई। पूछते हैं कि हम घर गृहस्थ छोड़कर स्त्री पुत्र पुत्री सबकी सबको छोड़कर भजन करने में लगे तो समाज की जिम्मेवारी का दोष लगे क्या? दोष लगेगा ही, पहले मेरे को एकांत मिल लेना। अभी भजन कितना करते हो, छोड़ कर करोगे मेरी उम्मीद है ही नहीं। भजन छोड़ कर करेगा वही जो गृहस्थ में रहते करता है, छोड़ करेगा तो और पतन होगा उसका। छोड़ कर चला जाए वो भजन करेगा, मेरे दृष्टि नहीं है। मेरे को एकांत पूछ लेना, उनको पूछूंगा मैं कैसी हिम्मत है। ये वहम होता है कि हम छूट गए एकांत में भजन करेंगे, कि आप कहते हो भगवान की लीला में तर्क मत करो, मानो भगवान को। तुम कैसे मानो, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी में लिखा है पावन मृग मारे ही जिये जाने नृत्य प्रति आनंद लिखा है, भगवान ने लिखा है, पिताजी भी दिखाते हैं। तो मृग मारते हैं वो, पावन मृग है, पावन मृग किसका नाम है, जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, वो अगर आपसे आप मर जाए तो उतने जंतु से पैदा होते हैं जो दुनिया को नाश कर दे, बीमारी फैलती है। तो राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, तो उनको पहले मार दे तो वो नहीं होता, आप साहब मरा तो उसमें से जहरी पैदा होते जंतु। तो पावन मृग मारे, राजा लोग क्षत्रियो ने मारने का अधिकार है रक्षा के लिए, करने के भक्षण के लिए। तो पावन मृग मांगे की जानी, तो पावन मृग वो होते हैं कस्तूरिया मृग। तो आप साहब मर जाए तो उससे बहुत ज्यादा बीमारी फैलती है, इस बात दुनिया की रक्षा भी नहीं करते हैं। दशरथ जी महाराज आप रक्षा लिए जवानी में, वो क्या नाम श्रवण कुमार को वो हाथी समझ दिए मर गया, तो इस तरह से धोखा हो जाता है। तो वे रक्षा के लिए करते हैं, वे भक्षण के लिए के नाश करने के लिए नहीं करते हैं। दुनिया की रक्षा हो, प्रजा की रक्षा करने के लिए एक शक्ति है, तो उनका धर्म है। आप समझो कृपानाथ, थोड़ा ध्यान दो।